1995. Taniej o 200 zł. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. We Lwowie zastrzelono byłego szefa ukraińskiego parlamentu, trwa poszukiwanie sprawców. Aktywiści ostatniego pokolenia oblali pomarańczową farbą tablicę Solidarności w Gdańsku, 5 osób zatrzymanych. Tornister pełen uśmiechów, plecaki z wyposażeniem szkolnym trafiły do dzieci w Rzeszowie. Nie żyje Andrii Parubij, były przewodniczący ukraińskiego parlamentu. Został zastrzelony we Lwowie. Jak informują lokalne władze, sprawca jest poszukiwany. Parubij to ukraiński działacz polityczny i samorządowy, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Od roku 2016 do 2019 pełnił funkcję szefa ukraińskiego parlamentu. Wcześniej należał do przywódców antyrządowych protestów. Był tak zwanym komendantem Euromajdanu. Wciąż musimy odwoływać się do wartości Solidarności, mówił prezydent Karol Nawrocki w Szczecinie. Przed bramą Stoczni Szczecińskiej zorganizowano uroczystość z okazji 45. rocznicy podpisania porozumienia między protestującymi robotnikami a komunistycznymi władzami. Dlatego tak ważny jest dzisiaj głos Solidarności w wszystkich kwestiach społecznych i w kwestiach pracowniczych, bo to zobowiązanie dla Solidarności, dla nas i dla mnie osobiście, jako dla prezydenta Polski, aby ideały Solidarności i społeczna wrażliwość była z nami każdego dnia. Dzień po porozumieniach w Szczecinie podpisano porozumienie w Gdańsku. Władze zgodziły się m.in. na rejestrację NSZZ Solidarność i uwolnienie więźniów politycznych. Tablice z postulatami Solidarności przed historyczną bramą Stoczni Gdańskiej zostały oblane na pomarańczowo przez działaczy ostatniego pokolenia. Święta Rewolucji Demokratycznej nie możemy traktować jak pomnika, tłumaczy Julia Kin z organizacji. Wobec obecnych zagrożeń, katastrofy klimatycznej, ogromnych nierówności i wzrostu skrajnej prawicy potrzebne są znów rewolucyjne zmiany na podobną skalę. Działacze wzywają wszystkich do dołączenia do planowanej przez ostatnie pokolenie okupacji Sejmu, która rozpocznie się 26 września. W proteście w Gdańsku wzięli udział Paweł Kasprzak, były działacz pierwszej Solidarności na Dolnym Śląsku i lider obywateli RP oraz 19-letni Rafał Nowosada. Julia Kin z organizacji twierdzi, że zostali powaleni na ziemię przez policję, zakuci w kajdanki i wywiezieni na komendę. Na miejscu zostały też zatrzymane dwie dziennikarki i osoba postronna. W kolejnym serwisie postaramy się przedstawić stronę policji. Coraz większa presja w Unii na konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazanie ich na odbudowę Ukrainy. Rozmawiają o tym w Kopenhadze ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na nieformalnej naradzie. Chodzi o 200 miliardów euro, w większości zgromadzonych na kontach firmy Euroclear z siedzibą w Brukseli. Belgijskie władze obawiają się rosyjskich pozwów w przypadku konfiskaty. Polska zaoferowała pomoc w rozwiązaniu problemu. O szczegółach Beata Płomecka. Belgia mogłaby uwolnić te aktywa, jeśli inne kraje okażą solidarność z nią na wypadek rosyjskich pozwów, mówił w Kopenhadze minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. I Polska jest gotowa do wzięcia udziału w takim ubezpieczeniu Belgii, ale nie są na to jeszcze wszyscy gotowi. A szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas uważa, że wspólnota powinna mieć plan awaryjny, by Rosja zapłaciła za zniszczenia. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której dojdzie do zawieszenia broni czy porozumienia pokojowego, aktywa zostaną zwrócone Rosji i nie zapłaci ona reparacji. Na razie Ukraina otrzymuje tylko zyski z zamrożonych rosyjskich aktywów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Rzeszowie dzieci z ubogich rodzin odebrały plecaki z wyposażeniem szkolnym. To w ramach akcji Caritas diecezji rzeszowskiej tornister pełen uśmiechów. Dziś odbył się jej finał. Plecak. A ryba. Zeszyty. No też. Bloki. No zyski. Podoba Ci się ten prezent? Tak. Co jest tutaj najfajniejsze? Plecak. Bardzo się cieszę. Wszystko nowe jest. Na czwórkę dzieci to jest bardzo pomysł. Za plecak prawie do 200. Zawsze to jakaś zachęta jest do nauki, do szkolenia, do zdobywania wiedzy. Jest troje dzieci w domu, a ja sama. i ciężko je sobie poradzić z tym wszystkim. A ceny są jakie są niestety. Ciężko wydać tyle pieniędzy, a to wyposażenie na pewno pomoże w całym roku szkolnym. Bo przecież i plastelina, i flamastry, i kredki, i zeszyty. A to jest ogromny wydatek dla rodziców z trójką dzieci, więc to jest ogromne wsparcie. W ramach trwającej ponad miesiąc akcji udało się zgromadzić 750 plecaków z wyposażeniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia pogodowe dla 11 województw. Na północy i południu możliwe są burze z ulewnym deszczem i gradem, a na wschodzie utrzymuje się upał do 32 stopni. W nocy w części kraju pojawi się gęsta mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów. Autopromocja. Powiatowa Komenda Policji Państwowej. Przypominamy retro kryminał, którego akcja toczy się w międzywojennym kurorcie o nazwie Zaleszczyki. Marcin, witam. Kurort. Proszę siadać. Ale czy morderca coś zabrał? Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Marcin, witam. Autor słuchowiska. To dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 13:00. Sobotnia tonacja Trójki. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, kłaniam się i do 14:00 zapraszam. Afraid of, it's called up. just like a baby boy. I cry until I laugh. Walking through the undergrowth to the house in the woods. Absolutne mistrzostwo i to po raz kolejny Darkness ze studia Petera Gabriela. Ilekroć rozmawiamy o tym artyście, państwo wspominają Poznań, tak? 30 maja 2003 roku. To jego pierwszy występ w naszym kraju. Długo, rzeczywiście długo to trwało, zanim do nas przyjechał. No ale teraz ten koncert ujawniony po 22 prawie latach. Jest data z tego dnia, 23 listopada 2003 roku. Tony Levin na basie, na gitarach David Rhodes i Richard Evans. Rachel Zee na instrumentach klawiszowych, Chad Lynch na perkusji, Melanie Gabriel przy mikrofonie obok ojca, no i Peter Gabriel przy mikrofonie i przy klawiaturach. Na pewno jeszcze niejednokrotnie wrócimy do tego zapisu. Cieszę się, że mogłem Państwu pokazać dzisiaj kolejne, niepublikowane nigdy wcześniej zdjęcie. Datownik to niezwykła rzecz, no ono analogowo oczywiście, ale wtedy aparaty miały datowniki. I jest data ze zdjęcia 13 września. Jak to było? Strasznie dawno temu. 2000? Coś niemożliwego. Rozglądam się po rozkładzie jazdy dzisiejszej tonacji i co widzę? No same najpiękniejsze utwory świata. Ostatniej sekundy. Ale zauważyli Państwo, że to nie jest to nagranie, które od lat znamy na pamięć? Free as a Bird. Znają Państwo historię tego utworu. Yoko Ono odnalazła na kasecie nieznaną melodię. John Lennon śpiewał, próbował stworzyć z tego utwór. Paul McCartney i Ringo Starr dograli swoje partie. George'a Harrisona z archiwum wspaniałe solo gitarowe wmontowano. No i tak powstał ten niezwykły utwór Free as a Bird. Ale przed chwilką jego nowa wersja, która będzie ozdobą płyty z rarytasami grupy The Beatles, która jeszcze się ukaże w tym roku. Mówiąc o grupie The Beatles i płycie z rarytasami, co by państwo powiedzieli na zestaw wielopłytowy, na którym ma się znaleźć ponad 80 nieznanych nagrań tego artysty? We go back in the past just once. Be wielka radość dla miłośników Johna Lennona, dla miłośników The Beatles. Nowa płyta w antologii zespołu i kuferek nieznanych nagrań Johna Lennona. To wszystko tej jesieni. Mam również dla Państwa utwór, chyba go Państwo jeszcze nie słyszeli, który będzie ozdobą płyty, premiera 31 października. Overshadowed my fate by Ach, jak to pachnie muzyką zespołu Riverside, pomyśleli państwo i słusznie. Ale to nie jest Riverside, to jest drugi projekt Mariusza Dudy, Lunatic Soul. Nowa płyta 31 października. Już liczę dni do premiery. Musiałem przetrzymać wskazówki zegara, no ale dłużej już się nie da. Yeah. you still do the twist? Do you find you remember things that well? Oh, some folk twisting every day. Oh, sometimes it's awful hard to tell. Yes, it is, yes, it is. I wróciła nasza sierpniowa pieśń. Znają Państwo historię. Robert Plant zadzwonił do Tori Amos i powiedział: zawsze mi się zdawało, że Down by the Seaside nie jest skończone. Przyjedź, nagraj to ze mną. W studiu taśma ruszyła, jeden take i nagranie było gotowe. Obiecałem Państwu dziś najpiękniejszą muzykę świata i trzy fascynujące nowości zostały mi. Oto pierwsza. some son of a gun, I might be the one. So when you're done, I got one heart to love you, two eyes to see you, two arms to hold. Cóż za znakomita wiadomość dla sympatyków Bryana Adamsa. Nowy album ukazał się wczoraj. Moje ucho wychwyciło to drobne nagranie. Two arms to hold you. Następna nowość. Ach, nowość. 20 lat temu utwór został nagrany, ale nie dopisano do niego tekstu. Czy potrafią go Państwo jakoś umiejscowić? Thank you. i tak, gitarzystę. No jeżeli rozpoznali Państwo gitarzystę, to wiedzą Państwo wszystko. Steve Morse, utwór nazywa się Closing Time, gdy nagrywano płytę Rapture of the Deep. No ale nie dopisano tekstu. Utwór nie pojawił się pod szyldem Deep Purple. I dopiero teraz, przy specjalnym, pokolorowanym wydawnictwie ujawniono ten drobiażdżek sprzed lat. Chyba muszę się pokłonić Państwu, ale mam jeszcze jedno gitarowe, niezwykłe nagranie na koniec. Andy Latimer, tak, on nowy utwór, wiem, ale to drugi utwór Państwu pokazuje niezwykłej piękności. Do przyszłej soboty pokłonię się w imieniu Elżbiety Malinowskiej i Dariusza Pieroga. Piotr Kaczkowski, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Just bodies, simply do. the party's over. It's shot to hell. I'm not trying to get high, I'm just trying to get well. I spend my whole day just trying to score. It's such a waste, such a waste. So if you think that life's a crushing bore, then look for another embrace. Autopromocja. Są jedną z największych współczesnych gwiazd tanecznej muzyki rockowej. Niedawno wydali płytę po 7 latach przerwy. Piosenek z albumu Human Fear zespołu Franz Ferdinand fani mogli posłuchać jeszcze przed premierą. Między innymi podczas koncertu w Brugi w grudniu zeszłego roku. Koncert zespołu Franz Ferdinand Brugi na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co pan tu robi na ziemi? Leżę. Uderzyły mnie niskie ceny. O, kolejna leci. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Smartfon Honor Magic 7 Lite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999, taniej o 200 zł. Taka oferta tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.